zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour. Zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe. Nadaje więcej. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 lutego, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne spotkanie w sprawie Ukrainy w środę w Mińsku. Wezmą w nim udział przywódcy Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Kandydat PiSu na prezydenta apeluje, by Bronisław Komorowski nie podpisywał konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Prezydencki doradca odpowiada. Konstytucyjność tej konwencji zostanie sprawdzona. Jeśli nie będzie zastrzeżeń konstytucyjnych, to prezydent tę konwencję podpisze. W tym serwisie także relacje naszych reporterów z Krakowa, gdzie trwa tenisowy mecz Polska-Rosja, i z Poznania, gdzie otworzymy wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów. W środę kolejne spotkanie w Mińsku w sprawie Ukrainy. Wezmą w nim udział Angela Merkel, François Hollande, Władimir Putin i Petro Poroszenko. Przywódcy Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy ustalili to podczas wideokonferencji, poinformował rzecznik niemieckiego rządu. Jutro w Berlinie mają być kontynuowane prace nad pakietem działań, które doprowadzą do rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Z Monachium Wojciech Szymański. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówił wczoraj na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, że gotowy jest na bezwarunkowe zawieszenie broni. Wcześniej wykluczał jednak zmiany przebiegu linii demarkacyjnej określonej w porozumieniu z Mińska. Niemieckie media podawały, że projekt nowego porozumienia pokojowego zakłada przyznanie separatystom większego obszaru dla ich przyszłej autonomii niż ustalono w Mińsku. Szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier ocenił tymczasem, że jest daleko do rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Przemawiając w Monachium, Steinmeier niezwykle ostro skrytykował ministra spraw zagranicznych Rosji, który wczoraj obwiniał Zachód za obecną sytuację na Ukrainie. Steinmeier mówił, że Moskwa musi wykazać więcej gotowości do kompromisu. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. Jeśli nie będzie zastrzeżeń konstytucyjnych, prezydent podpisze konwencję przeciwko przemocy wobec kobiet, tak zapowiada doradca Bronisława Komorowskiego Tomasz Nałęcz. Jak do tej pory większość konstytucjonalistów nie widzi niekonstytucyjności zapisów tej konwencji, ale są ludzie jak na przykład wybitny prawnik, były prezes Trybunału, pan profesor Zoll, który takie zastrzeżenia zgłasza. Sejm przyjął dokument w piątek, ale kandydat PiSu Andrzej Duda na prezydenta apeluje do Bronisława Komorowskiego, by ustawy nie podpisywał. Profesor Tomasz Nałęcz przypomina, że prezydent wielokrotnie wypowiadał się przeciwko przemocy. Nie można zamykać w Polsce oczu na przemoc. W Polsce jest wiele przemocy. Niebezpieczna jest zwłaszcza ta w czterech ścianach domowych. Tej przemocy podlegają kobiety, dzieci, choć jak pokazują statystyki także mężczyźni. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby przemocy w Polsce było mniej. O ratyfikowanie konwencji od dawna apelowały organizacje kobiece broniące praw człowieka i pomagające ofiarom przemocy. Dokument krytykują organizacje prawicowe i prezydium episkopatu. PiS przekonuje, że konwencja wcale nie ma na celu zwalczania przemocy wobec kobiet. Chodzi jej o zwalczanie tradycji i wprowadzanie do polskiego prawa nowych, niebezpiecznych pojęć. Na korcie Agnieszka Radwańska i Maria Szarapowa. Teraz w serwisie Kraków i sportowe emocje w rozgrywkach Pucharu Federacji. Trwa mecz Polska-Rosja, który obserwuje Michał Gąsiorowski. Michał, jaka jest sytuacja na korcie? niestety nie najlepiej ten mecz się dla nas rozwija. Pierwszy set dla Marii Szarapowej, wygrała 6-1, 3 razy Agnieszka Radwańska straciła swój serwis. Agnieszka gra nieźle, może nie jakoś bardzo dobrze, ale nieźle. Natomiast żeby dzisiaj pokonać Marię Szarapową, trzeba zagrać wybitnie. Gra bardzo mocno, bardzo pewnie. Wtedy, kiedy trzeba, trafia w linię, wtedy, kiedy trzeba, przyspiesza grę, a kiedy nie trzeba, ją po prostu zwalnia. No gra dzisiaj fenomenalnie. Drugi set już się rozpoczął. Rosjanka prowadzi 2-1, ale w tej chwili serwuje Agnieszka Radwańska, więc jest szansa na to, że wyrówna ten stan w drugim secie na 2-2. To jest ostatnia chwila, żeby coś zmienić w swojej grze, żeby coś zrobić, by pokonać Marię Szarapową. Jeśli Agnieszka Radwańska przegra to spotkanie, przegramy cały mecz z Rosją, dlatego że Rosja będzie prowadzić już 3-0, a to będzie oznaczać koniec tego spotkania. To był Michał Gąsiorowski z Krakowa, teraz w serwisie Poznań, a tam już za godzinę na dworcu głównym PKP otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Na miejscu jest Michał Nogaś. To przypomnijmy, co można będzie zobaczyć. Przypomnijmy na początku może, że Poznań to już piąte miasto, w którym pokażemy wielkoformatowe zdjęcia pochodzące z trójkowego kalendarza na 16 miesięcy. Zdjęcia, na których 99 dziennikarzy naszej stacji wcieliło się w postacie stworzone przez wybitnych malarzy Rembrandta, Delacroix, Boscha czy Frida Kahlo. Zdjęcia zostaną pokazane w holu głównym dworca w Poznaniu na 8 dużych stelażach vis-a-vis kas biletowych, nie da się więc ich przegapić. Wystawę otworzą nasi dziennikarze, wśród nich szefowa programu trzeciego Magda Jeton, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i PKP. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy z Poznania i okolic, a pogoda dopisała, jest słonecznie, na dworzec. Otwarcie wystawy, która będzie czynna 24 godziny na dobę przez 2 tygodnie, czyli do 22 lutego za niecałą godzinę. I jeszcze jedna ważna informacja. Na dworcu głównym w Poznaniu otworzy się dziś sklepik Walędzik, w którym będzie można nabyć kalendarze ważne do kwietnia 2016 roku. Zatem do zobaczenia. A z Michałem Nogasiem w serwisie ponownie połączymy się o 15. Teraz to już wszystko. W Małopolsce dużo śniegu, w innych regionach albo przelotne opady śniegu, śniegu z deszczem lub marznącej mrzawki. Najchłodniej dziś w Zakopanem -6 stopni, w Przemyślu -3, w Szczecinie, w Gdańsku i we Wrocławiu +1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i7, grafika 2 giga, RAM 8 giga za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Uwielbiamy wspólne zabawy zimą, tylko ten mróz, wiatr i ostre słońce sprawiają, że nasza skóra jest szorstka, ściągnięta i podrażniona. W laboratorium Iwostim wiemy, że zima zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem ochronny z lipidami na zimę Iwostim Sensitia. Kompleks lipidów oraz filtry UV odbudowują barierę chroniącą przed mrozem, wiatrem i promieniami słonecznymi. Tylko teraz zimowa ochrona Iwostim dla Ciebie i Twojego dziecka w promocyjnych zestawach. Iwostim. Twoja recepta na zdrową skórę zimą. Dostępny w aptece. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa dziś w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 47-calowy telewizor Smart Full HD marki Panasonic z funkcją TV Anywhere za jedyne 2799 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, witamy w trzeciej, wyjątkowo dzisiaj trzeciej części, zazwyczaj drugiej audycji, zaraz wracam. Program trzeci, 14 minut po godzinie 13. Państwo piszą, dzisiaj wyjątkowo obficie, bardzo się cieszymy. artur.orzech@polskieradio.pl w różnych sprawach, także w sprawach dzisiejszego programu, co mnie cieszy. Wiemy na pewno, że A Place to Bury Strangers wśród państwa faworytów i Tania Tagak i Osric Tentacles, no ale przede wszystkim Zoo z Kalkuty. Ponownie mnie to w sensie pozytywnym bardzo, bardzo zadziwia, ale i cieszy. I ta wiadomość, która dzisiaj rano gruchnęła u nas, informacja, że Osric Tentacles, ciekawe czy to dlatego, że ich tak konsekwentnie gramy. W każdym razie Osric Tentacles 25 kwietnia ma się pojawić w Warszawie i zagrać dla państwa koncert. To piękna wiadomość. Po tej, przypomnę, gdy okazało się, że 27 lutego jeden z zespołów, który gości na naszej składance, zaraz wracam, Haezekite, także zagrają koncert w Polsce. Fantastycznie. Steven Wilson nadciąga, oczywiście i koncertowo, i płytowo, ujawnił drugą piosenkę. sister for 6 months. She arrived one February morning, pale and shell-shocked, from past lives I could not imagine. She was 3 years older than me, but in no time we became friends. We'd listen to her mixtapes. Dead Can Dance. Felt. This Mortal Coil. She introduced me to her favorite books. Gave me clothes. And my first cigarette. Sometimes, we would head down to Blackbird's Moor. Everything about our lives was perfect. It was only us. We were inseparable. But gradually, she passed into another distant part of my memory. Until I could no longer remember her face, her voice, even her name. Bez specjalnego kombinowania. Świetne. Steven Wilson z albumu Hand Cannot Erase, który ukaże się w marcu, Perfect Life, drugi singiel. A Steven Wilson w Polsce 7 kwietnia w Krakowie i dzień później w Łodzi. To pewnie w Łodzi się zobaczymy, jak wszystko się dobrze ułoży. Wróćmy do Kanady, do tej przewspaniałej inuickiej pieśniarki Tani Tagak i świetnego jej albumu Animizm, który dzisiaj w szufladzie muszę to mieć natychmiast. Jedna piosenka w poprzedniej godzinie nam się nie zmieściła, to teraz proszę posłuchać, co ona potrafi. Śpiew to też Tania. Tania Tagak z albumu Animizm, który gorąco Państwu polecam dzisiaj u nas. Zaraz wracam w szufladzie. Muszę to mieć natychmiast. Daleko do Łodzi i do Krakowa jeszcze dalej, pisze pani Ola. Ale może się uda dojechać na koncert Stevena Wilsona. Młodzi Francuzi z Riviery, którzy już u nas gościli, dzisiaj powrócą z troszkę dłuższą kompozycją, bo dzisiaj mamy na to czas. Alistair Page z epki Young Skin. There are last chłopcy z francuskiej Riviery. No mają z tyłu głowy i Kurta Cobaina i Alice in Chains, ale to nic złego. Alistair Page z nowej krótkiej płytki zatytułowanej Young Skin. Young Skin już gramy, znamy, a dzisiaj poznaliśmy All Around Me. Chyba zabrzmiało to całkiem nieźle. Pan Michał nawet śle porównania. Świetne. Gdy sobie przypomnę wyścigi po nadmorskich kurortach, gdzie Bonda kręcili. Pędzimy z Monako do Nicei. Ta muzyka świetnie oddaje klimat tych dróg i słońca. Dobre, szybkie, kręte, nadmorskie. To może sobie na następnej płycie to umieszczą. Dobre, szybkie, kręte, nadmorskie. Nowa płyta Alistair Page. Polecamy chłopców, bo naprawdę rosną w siłę. A teraz proszę zrobić zdecydowanie głośniej na moją odpowiedzialność. Wygodnie, jeśli to jest oczywiście możliwe, rozsiąść się. No i chłonąć ten fragment jakże znakomitej płyty. To album C, Sławek Jaskółkę. A to, z czym się Państwu kojarzy, chyba to oczywiste. Thank you. Sławek Jaskółkę ze swojej nowiutkiej płyty. Ja tam widzę morze, takie po burzy. To część czwarta morza. Album Sea. Sławek Jaskółkę. Raz jeszcze Państwu polecam. Teraz można troszkę ściszyć, bo będzie zupełnie inny świat. Zaintrygowali mnie wpisem, że grają tak. Melancholia, swing, przestrzeń i drive. The words in rivers make a new and in space looking for here. Teraz Polska oczywiście. Formacja nazywa się Overdriven Group z albumu Cosmic, nagranie Space Diver. Sprawdzam. I tak narzekałem przez wiele miesięcy, że cisza, że się nie odzywają. No i wreszcie jest. 3 dni temu. Wpis na stronie Who is Zoe z Australii. We're heading back into the studio in 3 weeks. This time we'll be recording in a small unknown town called Los Angeles. I tutaj jest prośba do Państwa, że jeśli znają Państwo dobrze to małe, nieznane miasto Los Angeles, żeby Państwo przedstawiali rekomendacje, gdzie należy jeść i pić w trakcie nagrania albumu. Świetna wieść. piękne wieści. Za 3 tygodnie, niecałe, już wchodzą do studia w Los Angeles i nagrywają, mam nadzieję, wreszcie całą płytę. Już nie te piękne, ale krótkie. To dobrze. Who is Zoe z Australii na fali? Będzie w Stanach Zjednoczonych, a u nas dwa utwory jeszcze się zmieszczą. Sadie Price. Say to me tonight, Lord knows that I make it bright-eyed. With my hands full of stones, I never felt less alone. Lord knows I never felt less alone. But my stones, you thought them ugly, coming raw. Was it gold you wanted, darling, all along? But I'm spiny as a tree of fir, and you knew to touch me it would hurt. So I won't desert you when the winters they grow long. Well, I won't desert you when the winters they grow long. 'Cause when the wind stole my alone, Lord knows I never felt less alone. With my hands full of stones, I never felt less alone. Lord knows I never felt less alone. 'Cause when you lay your head down at the end of the day, I wish it was your work that you could put away. And when you pick your feet up, will a step for to take, would you ever notice who is in your way? When you looked at her, her hands covered in clay, and a smile on her face, did the thought just escape you that maybe your time and your money are not enough to save you? That maybe your time and your money just won't save you. Just won't save you. But you hold your inky black veins, and I keep my ghostly white paints to myself most of the time anyway. And you hold your dark pointed wit, and I don't want any of it. No, I never wanted any of it. 'Cause when the wind stole my walls, I never felt less alone. Lord knows I never felt less alone. With my hands full of stones, I never felt less alone. Lord knows I never felt less alone. 'Cause I will tried peeling off these old impressions that stuck to my skin like a bee's legs in pollen, and clung to my shirt as my hands met the dirt and my knees kissed the earth. Well, I hope your shirt Lord knows I never felt knows I never felt less alone. Sandy Price sprzed 4 lat, odgrzebana wczoraj przeze mnie dla Państwa. Ela Malinowska, Artur Orzech, kończymy już dzisiejsze wydanie, zaraz wracam. Za tydzień też wyjątkowo parę minut po 11, czyli o godzinę wcześniej się spotkamy. Jutro nasza płyta tygodnia, trójkowa płyta tygodnia, zaraz wracam. A z moich informacji też wynika, że w najbliższy wtorek, czyli 10 o godzinie 18 w Empiku w Arkadii, spotkanie z fanami. Zaraz wracam. To do zobaczenia, jeśli zechcą Państwo przyjść. A na koniec artysta, który już za chwilkę. 4 koncerty. W Krakowie 19 lutego, w Łodzi 20, w Gdańsku 21 i w Poznaniu 22. Think. She leaves, she's just asking to be followed. When she walks out, all she wants is to be left. Now my boy says she's just asking for it. And I ain't saying nothing. No, she couldn't care less. Wearing that dress, I tell ya. No, pretty little thing. Cause when you walk by, you know every guy noticed the way that your dress clings some for the ride. But what's inside counts. Now my boy say she's the type to fake it through. And I ain't saying nothing. No, she couldn't care less. She couldn't wear less. I tell you, pretty little thing. No, no, hot little thing. Hot little thing knows it. Cause when you walked in, all I wanted was a reason to talk to that girl, yeah. Talk to that girl whose grace is so rare. With a flick all that, you know I meant now. Now my boy say you won't get her numbers, but I already have. Now I won't tell her nothing. No, she couldn't care less. Hot little thing knows it. Don't suppose it would be cooler. Don't suppose it would be cooler.